Polski Radio Program Trzeci, wtorek, 11 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. O współpracy militarnej i energetycznej będzie rozmawiał w Waszyngtonie premier Mateusz Morawiecki. Wieczorem spotkanie z wiceprezydent Kamalą Harris. Dziś na wschodniej granicy Polski rozmowy ze związkami rolników z 5 krajów w sprawie zboża z Ukrainy. Gwarancją wyjaśnienia afery w Unii jest prowadzone śledztwa przez instytucje niezależne od Unii, mówił w Polskim Radiu eurodeputowany Ryszard Czarnecki. Relacje polsko-amerykańskie nigdy nie były tak dobre i tak mocne, powiedział przed wylotem do Waszyngtonu premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu spotka się dziś wieczorem z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Upadła wizja niektórych europejskich polityków, która zakładała, że Unia niezależnie od Stanów Zjednoczonych będzie budowała relacje z wieloma partnerami, w tym również z Rosją, mówił na warszawskim Okęciu Mateusz Morawiecki. Kiedy Polska już za niecałe 2 lata będzie sprawowała prezydencję w Unii Europejskiej, to partnerstwo transatlantyckie, partnerstwo Unii Europejskiej i sojusz Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi uczynimy najważniejszym punktem prezydencji Polski w Unii Europejskiej. W Stanach Zjednoczonych premier ma zatwierdzić i rozbudować kontrakty zbrojeniowe oraz omówić współpracę gospodarczą i energetyczną. Jak dowiedziało się Polskie Radio, wiceprezydent USA chce podziękować szefowi polskiego rządu za nieustające wsparcie Ukrainy. W Waszyngtonie premier Mateusz Morawiecki weźmie także udział w spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Dziś prowadzone będą rozmowy ze związkami rolników z 5 krajów: Polski, Słowacji, Węgier, Czech i Rumunii, protestującymi przeciwko napływowi zboża z Ukrainy. Mówił o tym w programie trzecim Polskiego Radia minister rolnictwa Robert Telus. To jest problem przede wszystkim krajów frontowych, to znaczy od tych krajów, których wymieniłem. Ale tak naprawdę, gdybyśmy na to spojrzeli, to jest problem całej Europy, bo to zboże napływa z naszej strony z Ukrainy, ale też bardzo mało się na ten temat mówi, że do Europy od południowej strony płynie dużo zboża rosyjskiego. Napływ rosyjskiego zboża spowodował spadek cen tego produktu w całej Europie. W tym tygodniu mają być doprecyzowane ustalenia dotyczące znacznego ograniczenia transportu ukraińskiego zboża do Polski. Dziś o 16 odbędzie się posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z nadmiernym importem zboża z Ukrainy. Qatar Gate to nie pierwsza afera korupcyjna w strukturach unijnych, przypomniał w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Jak zaznaczył eurodeputowany, przeszukanie siedziby Europejskiej Partii Ludowej przez policję świadczy o tym, że Unia Europejska ma problem. Zdaniem Ryszarda Czarneckiego gwarancją wyjaśnienia sprawy w Brukseli jest prowadzenie śledztwa przez instytucje niezależne od Unii. Nie instytucje unijne, tylko właśnie belgijskie służby, belgijska policja, także policja niemiecka, bo obie te policje przeszukały siedzibę Europejskiej Partii Ludowej, tam gdzie jeszcze niedawno urzędował Donald Tusk. No i rzeczywiście afera ta uderza także w szefa Europejskiej Partii Ludowej, bo chodzi o jego kampanię wyborczą, zarówno na szefa Komisji Europejskiej, jak i do Europarlamentu. A zamieszany jest to ważny polityk, szef parlamentu jednego z landów, polityk CDU, pan Mario Voigt. Według wstępnych informacji policja przejęła komputery związane z oszustwami finansowymi, w które mają być zamieszani pracownicy Europejskiej Partii Ludowej. W rocznicę tak zwanego porozumienia wielkopiątkowego, które zakończyło krwawy konflikt w Irlandii, do tego kraju przyleci prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden wyląduje dziś w Belfaście. Poprzednik prezydenta Bidena Bill Clinton miał swój udział w sprawieniu, że do podpisania historycznej umowy doszło, a Joe Biden z dumą podkreśla irlandzkie korzenie. Stąd ta wizyta, ale skomplikowane relacje na północy sprawiają, że wymaga ona taktu. Joe Biden podkreśla swój katolicyzm i swą irlandzkość. To świetny sposób na zdobywanie głosów w USA, ale nie najlepsza taktyka w tak głęboko podzielonym społeczeństwie jak Irlandia Północna. Mówi mi profesor Liam Kennedy, historyk z Queen's University Belfast. Prezydenta powita premier Rishi Sunak. Jutro liderzy spotkają się na rozmowach. Potem przemowa na Uniwersytecie Ulsterskim. Początkowo mówiło się, że program wizyty będzie bogatszy. Mary Lou MacDonald, szefowa partii Sinn Féin, wyraziła zawód, że prezydent nie będzie przemawiał przed Stormontem, regionalnym parlamentem. Rzecz w tym, że spór między dwiema społecznościami paraliżuje północnoirlandzką politykę, a porozumienie wielkopiątkowe wymaga dzielenia się władzą. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Belfast. W połowie kwietnia zostaną ogłoszone wyniki 4. ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło Kateń 1940. W kategorii tekst piosenki przysłano ponad 200 prac, powiedział Tomasz Labuń, juror i dyrygent orkiestry symfonicznej Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Tomasz Labuń razem z zespołem nagrał zwycięski tekst w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Tekstów było bardzo dużo. W tym roku ponad 200 tekstów przyszło. Został wyłoniony prawie jednomyślnie przez komisję ten właśnie zwycięski, do którego pisałem muzykę. Trzeba go właściwie odczytać i dodać mu tej dramaturgii, tej właściwej wymowy, żeby ten tekst wybrzmiał jeszcze mocniej. Mam nadzieję, że będziecie Państwo mieli przyjemność dużą ze słuchania tego utworu. Honorowym patronem konkursu Polskie Serce Pękło Katyń 1940 jest prezydent Andrzej Duda. W komitecie organizacyjnym znalazły się Polskie Radio, Telewizja Polska oraz Fundacja imienia Janusza Kurtyki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w pogodzie mamy front atmosferyczny. To on właśnie sprawia, że Polska znowu dziś podzielona, tylko zgoła odwrotnie jak wczoraj. Wczoraj to wschodnia połowa kraju cierpiała najbardziej wskutek różnych dokuczliwości ze strony nieba. Dziś jest odwrotnie, dziś to na zachodzie. Ten front atmosferyczny powodować będzie opady deszczu. Te opady mogą przenieść się później do centrum, bo ten front, który teraz dokładnie nad naszą zachodnią granicą, będzie się w stronę wschodnią przemieszczał, więc wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu również możliwe. No i mgły, które jeszcze gdzieniegdzie mogą się utrzymywać, one rano były dość gęste. Jeśli chodzi o temperaturę, to od 10 stopni na zachodzie oraz w kotlinach górskich, około 15 w centrum, do 16 miejscami na północy. Wiatr umiarkowany, porywisty, czasami we wschodniej połowie kraju, wschodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian? A jak działają te multirabaty w Media Ekspert? No, jak działają? To proste, Barbara. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt, uważaj, masz za złotówkę. Bo w Media Ekspert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Olga Szućko za konsoletą, Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszamy do kontaktu w każdej sprawie. Witold Lazar przed mikrofonem i w takim składzie będziemy dla Państwa do południa, do 12. Nie wiem jak u Państwa, ale u mnie wazonik z herbatą przygotowany. Mogę zapraszać na pierwszą filiżankę Trójki przed południem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Da-da-da. Piątka przed południem, 17,5 minuty po godzinie 9. No i kto to wczoraj pierwszy powiedział święta, święta i po świętach? No, tę sakramentalną formułę wygłosiła zapewne ulubiona ciocia. Warto sobie uświadomić, proszę Państwa, co mamy, no bo niby poniedziałek, ale tak naprawdę to mamy wtorek. W kalendarzu 11 dzień kwietnia. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Filip, Arleta, Helena, Herman, Hildebrand, Izaak, Jaromir i Leon. To są dzisiejsi solenizanci. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Osób z Chorobą Parkinsona, a także Dzień Radia. I to, jak Państwo być może słyszeli w naszych serwisach, to jest polskie święto nasze. Światowy Dzień Radia mamy 13 lutego, a to dzisiejsze święto upamiętnia uchwalenie w dniu 11 kwietnia właśnie 1923 roku ustawy radiotelegraficznej. Kalendarium muzyczne. No to sprawdźmy jeszcze, co tam pod dzisiejszą datą 11 kwietnia zapisała historia muzyki. Justyna Grabasz. Dziś zaczynamy koncertowo od roku 1966. Dokładnie wtedy, 11 kwietnia, w sali The Troubadour w Hollywood zadebiutowała grupa Buffalo Springfield. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. Zespół został bardzo szybko doceniony przez prasę i słuchaczy. Stał się także przepustką do kariery Neila Younga, Stephena Stillsa i Jima Messiny. Pomimo zaledwie 2-letniej aktywności, grupa Buffalo Springfield miała ogromny wpływ na rozwój folk rocka. Była również pierwszym amerykańskim zespołem, który zyskał rozgłos w wyniku tzw. brytyjskiej inwazji zespołów rock'n'rollowych. Do najbardziej znanych kompozycji grupy należą takie utwory jak For What It's Worth, Mr. Soul czy On the Way Home. If everybody's wrong, young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Przeskakujemy teraz do Anglii, ale nadal zostajemy w roku 1966. 11 kwietnia w Manchesterze urodziła się Lisa Stansfield, wokalistka R&B, która na przełomie lat 80. i 90. wylansowała takie przeboje jak All Around the World, Change czy The Real Thing. Wokalistka zdobyła wiele nagród przemysłu muzycznego, łącznie z Brit Award, i sprzedała ponad 20 milionów płyt. Łącznie ma na swoim koncie 11 albumów studyjnych. Najnowszy z nich, zatytułowany Deeper, ukazał się w 2018 roku. Na koniec przenosimy się do lat 90., dokładnie do roku 94. i do dnia, w którym grupa Oasis wydała singiel z piosenką Super Sonic. Ta kompozycja była pierwszym singlem w dorobku Oasis, przy okazji promującym ich debiutancką płytę Definitely Maybe. Utwór został napisany i nagrany w ciągu jednego dnia podczas sesji, która pierwotnie miała zostać poświęcona zarejestrowaniu Bring It On Down. Początkowo Super Sonic dotarł zaledwie do 31 miejsca brytyjskiej listy. Po pewnym czasie sprzedaż singla wzrosła jednak do 215 tysięcy sztuk, dzięki czemu piosenka dostała się do grona najbardziej kasowych singli w historii brytyjskiego przemysłu muzycznego. Kalendarium muzyczne, które dziś przygotowała Justyna Grabasz. Trójka przed południem, 22 minuty po dziewiątej. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it? Program Trzeci Polskiego Radia. To wilki. 20, prawie 8 minut po godzinie 9, trójka przed południem. Dziś kosmiczny wtorek mamy i zapewne Państwo, przeglądając internet ostatnimi czasy, widzieli takie nagłówki: do Ziemi dociera sygnał radiowy z egzoplanety, albo planeta wysyła do nas sygnały radiowe. No, rozmaite portale krzyczą o tym dość jaskrawymi nagłówkami. O co chodzi? Chodzi o planetę YZ Ceti B. Mówiliśmy już jakiś czas temu o niej. o, ładny kawałek czasu o jej odkryciu. No i teraz astronomowie wykryli powtarzający się sygnał radiowy dochodzący właśnie z tej egzoplanety. Egzoplaneta to jest taka planeta podobna do Ziemi, ale spoza Układu Słonecznego. Planeta YZ Seti B to jest planeta nieco mniejsza od Ziemi. Ona oddalona jest od nas o 12 tysięcy lat świetlnych. Silne fale radiowe, które docierają do Ziemi, wykryto w trakcie obserwacji prowadzonej przez Obserwatorium Radioastronomiczne w Socorro. To jest w Nowym Meksyku, w Stanach Zjednoczonych. Sygnał ten sugeruje, że planeta ma pole magnetyczne, a być może nawet atmosferę. Dlaczego to jest ważne? Otóż pole magnetyczne, tak jest w przypadku Ziemi, chroni naszą atmosferę, chroni atmosferę naszej planety, która jest nam niezbędna do życia, nam i życiu w ogóle w znanej nam formie. Pole magnetyczne Ziemi chroni powierzchnię naszej planety przed promieniowaniem kosmicznym. Planeta YZ Seti B okrąża swoją gwiazdę w zaledwie 2 dni ziemskie. No i to oznacza, że rok trwa tam tyle właśnie, 2 dni. Zdaniem naukowców fizycznie jest więc niemożliwe, żeby ludzie mogli na tej planecie funkcjonować. No mówię, życie w znanej nam formie. Nie da rady po prostu. Kto więc wysyła te sygnały? O co chodzi? Według naukowców sygnał radiowy odebrany przez laboratorium w Socorro mógł powstać w wyniku interakcji między polem magnetycznym tej planety a gwiazdą, wokół której ta planeta krąży. Swoje odkrycie astronomowie opisali na łamach magazynu Nature Astronomy. Zauważyliśmy początkowy rozbłysk, który wyglądał pięknie, powiedział główny autor badania Sebastian Pineda. To jest astrofizyk z University of Colorado. Kiedy zobaczyliśmy go ponownie, wskazywało to, że może naprawdę coś tu mamy. Gdy YZ Seti B krąży wokół gwiazdy, plazma wyrzucana przez gwiazdę zderza się z polem magnetycznym tej planety i odbija się od niego, i to właśnie doprowadza do powstania silnych fal radiowych, które wykrywamy na Ziemi. Ot i wyjaśnienie całej zagadki. Nikt tam niczego do nas nie nadaje. No my nadajemy nieustająco, a to, że oni nam nie odpowiadają, no to nie wiem, o czym to świadczy. O poziomie kultury? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszyscy mają tak daleko te gwiazdy gdzieś tam na niebie, a moja gwiazda właśnie przyszła z pracy i się położyła spać, więc prosimy, żebyście troszeczkę ciszej tam grali w tej trójeczce, żeby się nie obudziła, dobrze? No dobrze, dobrze, to teraz po cichutku zapraszamy Państwa w trójeczce na wycieczkę. Dziś w Trójce po królewsku Marta Piasecka i Marek Gaworski odwiedzają Zamek w Łagowie. Trójka po królewsku. Ziemia lubuska to piękne krajobrazy, mnóstwo zieleni i jezior. Ale znajdziemy tu także wspaniałe zabytki, do których z pewnością zalicza się zamek w Łagowie. Budowla ta należy do najpiękniej położonych w Polsce, a także do najlepiej zachowanych. Zamek został zbudowany na wąskim przesmyku pomiędzy jeziorami Łagowskim i Trześniowskim, dzięki czemu jego malownicze położenie obecnie ma zdecydowanie większe znaczenie niż dawniej. Tak, dlatego że teraz przede wszystkim możemy mówić tutaj o braku jego walorów obronnych, a więcej uwagi spędzamy na jego pięknym malowniczym położeniu. Najstarsze informacje o zamku jako wówczas castrum lagowe pochodzą z końca XIII wieku. Wówczas został on przekazany przez brandenburskich margrabiów Albertowi von Klepcigowi i jego rodzinie. Potem stał się on własnością zakonników, ale nie krzyżaków, na co mogłaby wskazywać jego architektura, a joannitów. W ręce tego zakonu Łagów dostał się w 1347 roku, lecz początkowo jedynie w formie dzierżawy. A zapewne to wtedy też powstał ten zamek murowany, który możemy obserwować. Tak, już 3 lata później joannici otrzymali pozwolenie na budowę zamku właśnie murowanego, co trzeba podkreślić, i w tym też roku przestali być dzierżawcami, a zostali właścicielami majątku. Założenie wówczas w formie trapezu wzniesiono na sztucznie usypanym kopcu. W południowo-wschodnim narożniku powstała wieża, a w części zachodniej dwukondygnacyjny dom mieszkalny, w którym właśnie znajdowały się pomieszczenia zakonników. W południowej części mieścił się refektarz, a po północnej stronie kaplica, bo do środka z zamku można było dostać się bramą w skrzydle wschodnim. W kolejnych stuleciach gotycki zamek został jeszcze bardziej umocniony. Podwyższono mur do wysokości 9 metrów i zbudowano także 2 basteje od północy i od zachodu. W XVI wieku podwyższono z kolei wieżę oraz basztę bramną i dobudowano dodatkowo skrzydło po stronie północnej. To jednak nie koniec zmian w tym miejscu. Kolejne prace miały miejsce już w drugiej połowie XVII stulecia. Wówczas od południa zbudowano ostatnie skrzydło, w wyniku czego powstał zamek z wewnętrznym dziedzińcem. Również w XVIII stuleciu poczyniono jego rozbudowę i wówczas także w części wschodniej powstał trakt ze schodami. Kolejne lata, kolejne stulecia to już jednak prace przede wszystkim we wnętrzach, które otrzymały barokowy wystrój, a także zmieniono wygląd elewacji. Później, w pierwszych latach XIX wieku, dobra zakonu zostały skonfiskowane. Tak, w wyniku sekularyzacji joannitom odebrano majątek, który następnie został przekazany przez państwo w ręce prywatne. Co działo się w zamku w trakcie II wojny światowej? Zamek w 1945 roku został opuszczony przez mieszkańców. Na szczęście budowla nie ucierpiała znacząco w czasie ostatnich miesięcy wojny. No potem skarb państwa przekazał obiekt na Dom Pracy Twórczej Poznańskiego Oddziału Związku Historyków Sztuki. No i po remoncie w latach 60. i 70. już jest udostępniony zwiedzającym. Podobno zamek odwiedza do dziś dość szczególny gość. No tak mówią legendy, które dotyczą 16-wiecznego komtura Andreasa von Schliebena. Komtur złamał zasady i wstąpił w związek małżeński. Po jego śmierci w zamku zaczął pojawiać się rycerz odziany w czarną zbroję, otoczony blaskiem płomieni. I co ciekawe, jedynie w burzliwe, wiosenne i letnie noce i jedynie mężczyznom. Ku przestrodze, rozumiem. No właśnie, podobno to dlatego duch Schliebena pokutuje za złamanie zakonnych zasad. Bardzo dziękuję za tę niezwykłą opowieść na koniec. Zapraszamy państwa do Łagowa zatem. O nim opowiadał Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Is a Place on Earth to Belinda Carlisle sprzed lat. Trójka przed południem, równo kwadrans dzieli nas od godziny 10. Informator ekonomiczny. Marcin Jakiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Ceny żywności na świecie spadają i to już od roku. Tak wynika z danych agendy ONZ zajmującej się żywnością. W marcu spadek wyniósł 20% w stosunku do rekordowego zeszłorocznego marca. Ceny żywności według indeksu publikowanego przez FAO są teraz najniższe od lipca 2021 roku. Niestety cały czas niemal o 30% wyższe niż w okolicach 2015 roku. Tymczasem w Polsce według ostatnich danych GUS-u, przypomnijmy, ceny żywności rosną i to niemal o 1/4 porównując rok do roku. Miejmy nadzieję, że to daje nam też jakąś jaskółkę dla naszego kraju, te dane, które płyną z FAO i być może za jakiś czas na pewno obniżki cen żywności zobaczymy też w naszym kraju, a w tym tygodniu w piątek poznamy najnowsze dane już ostateczne dotyczące marcowej inflacji. Te opublikuje Główny Urząd Statystyczny. Dowiemy się więc także więcej o cenach żywności. Przed nami 5 chudych lat w globalnej gospodarce. Tak prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Co roku światowy PKB ma przyrastać o 3%, a to, jak mówi szefowa MFW Krystyna Georgiewa, najniższa średniookresowa prognoza wzrostu od roku 1990. Będzie drożej na stacjach paliw. Wszystko przez decyzję paliwowego kartelu OPEC o zmniejszeniu wydobycia ropy. Co ciekawe, 95 jest droższa od oleju napędowego, co raczej jest rzadkością. W zeszłym tygodniu litr poszedł do góry o 13 groszy i kosztował średnio 6,75. W tym tygodniu, zdaniem analityków ePetrol, zobaczymy kolejne 5-6-groszowe podwyżki. Cena diesla ma być w przedziale między 6,72 a 6,83. Pompa ciepła, królową zimowej sprzedaży. Sprzedaż tych urządzeń w Europie wzrosła w zeszłym roku o 40%. W Polsce, co ciekawe, o 120% porównując z poprzednim rokiem. Tak wynika z danych, które zebrał Polski Instytut Ekonomiczny. Okazuje się więc, że co trzecie sprzedane w naszym kraju urządzenie, które służy do ogrzewania, było właśnie pompą ciepła. Jeśli ktoś z Państwa myśli o takim zakupie, to może przyda mu się ta informacja o dofinansowaniu do pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Taki zastrzyk pieniędzy będzie można dostać w kolejnej edycji programu Mój Prąd. Nabór wniosków ma być ogłoszony w połowie kwietnia. Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Paweł Mirowski, mówi, że poziom dopłat do instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii, magazynów ciepła i systemów zarządzania energią będzie najprawdopodobniej taki sam jak w poprzedniej odsłonie programu. Oprócz tego, że można było uzyskać 6 tysięcy złotych na panele fotowoltaiczne, to można było uzyskać do 16 tysięcy złotych na magazyny energii, do 5 tysięcy złotych na magazyny ciepła i do 3 tysięcy złotych na systemy zarządzania tą energią, którą produkujemy z naszych paneli fotowoltaicznych. I te poziomy dofinansowania, wszystko wskazuje na to, że uda nam się przenieść do nowej odsłony programu Mój Prąd, do 5. edycji programu. Wysokość dofinansowania ma być uzależniona od rodzaju urządzenia. Chodzi o widełki między kwotą 4400 zł a 28 tysięcy zł. To jeśli chodzi o pompy ciepła. W przypadku kolektorów słonecznych ma to być 3,5 tysiąca złotych. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, kiedy ogłaszała uruchomienie nowej odsłony Mojego Prądu, zapowiedziała, że maksymalna dotacja ma wynieść 58 tysięcy złotych. Dodajmy, że w ciągu 4 poprzednich edycji do Ministerstwa Klimatu trafiło ponad 500 tysięcy wniosków na około 2 miliardy złotych. No, proszę się zastanowić nad inwestycjami na zimę, no, a tymczasem ciepła bez pompy. No, pompa ciepła by się przydała naszej pogodzie tutaj, bo to już naprawdę ten listopad mógłby się skończyć. Informator ekonomiczny przygotował Marcin Jagiełowicz. Ja zapraszam Państwa jeszcze na 16.30, wtedy kolejny serwis naszej trójkowej redakcji ekonomicznej, a potem ekonomiczne podsumowanie dnia. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki po 18.30.